sine ağlama, ağlama yarim ağlama. Hamaili boynumdayım, orada değil buradayım. Düşünme yanımdayım gülüm, aç gözün karşımdayım. Hamaili boynumdayım, orada değil buradayım. Düşünme yanımdayım gülüm, aç gözün karşımdayım. Mailem yar sesine ağlama, ağlama gülüm ağlama. Hamaili boynundayım, orada değil buradayım. Düşünme yanındayım gülüm, aç gözün karşımdayım. Hamaili boynundayım, düşünme yanımdayım gülüm, aç gözüm karşımdayım. Yarım keklik ben doğan, hamaili boynumdayım, orada değil buradayım. Düşünme yanımdayım gülüm, aç gözün karşımdayım. Hamaili boynumdayım, orada değil buradayım. Düşünme yanımdayım gülüm, aç gözün karşımdayım. Düşeydim en sesine ağlama, ağlama yarim ağlama. Hamaili boynundayım, orada değil buradayım. Düşünme yanımdayım gülüm, aç gözün karşımdayım. Hamaili boynundayım, orada değil buradayım. Düşünme yanımdayım gülüm, aç gözün karşımdayım.